Pamiętała doskonale ten wieczór. Wracała właśnie od Barcego. Pogoda nie była wtedy najlepsza. Szła, a wiatr rzucał jej w twarz, zimne, ostre jak szkło płatki śniegu. Tak jakby nie była już i tak dość zmęczona. Nie, pogoda nie była wtedy najlepsza. Była raczej paskudna. To cud, że można było jeszcze coś dojrzeć zza tej gęstej, śnieżnej zasłony. Mróz zatykał nozdrza jej własnym oddechem, a gałęzie opasłych śniegiem drzew smagały z obu stron, kiedy przedzierała się przez las. Do Barcego nie chodziła często. Mieszkał sam jak palec na drugim końcu wioski, a ta sama w sobie była niemal dziczą. Zazwyczaj bywała u niego 2-3 razy w roku. Upłynęło już sporo czasu, dlatego nie zdziwiła się, kiedy karczmarka wspomniała, że Barcy pytał o nią poprzedniego wieczora. Nie był złym mężczyzną. Dbał o dom jak umiał. Jednak wolałby choć raz na jakiś czas ogarnęła go także jakaś kobieca ręka. Starała się zatem nie uczynić mu zawodu i zaglądała do tych ciemnych kątów i zakamarków, o których on już dawno zapomniał. I czyściła, szorowała, układała, segregowała, a wieczorem cerowała jeszcze jego zniszczone ubrania, bo była to rzecz, jaką on nigdy nie zaprzątał sobie głowy i zdawał się nie zauważać tych wszystkich dziur w skarpetach, poprutych swetrów i rozdartych spodni. W zamian za to on dawał jej parę groszy i butelkę wiśniówki, którą pędził niezmiennie od lat. Nie był rozmowny. Podczas tych kilku godzin jej bytności nie zamieniali ze sobą wielu słów. Nauczyła się tego i nie nakłaniała go do zwierzeń. Nie próbowała wszcząć nawet zwykłej, nic nieznaczącej pogaduszki. Wydawało jej się, że za to właśnie ją lubi. Ona zjawiała się tu i robiła to, co do niej należało, nie zaburzając jego codziennej ciszy i spokoju. Tego wieczoru przed wyjściem postawiła mu jeszcze bańki, bo kaszlał niemiłosiernie i nie miała sumienia tak po prostu wyjść i zostawić go bez pomocy. Na dworze szalał wiatr i śnieg. Pomimo późnej pory było dosyć jasno. Wszędzie biało. Białe pola, białe drzewa, białe niebo. Miała iść prostą drogą przez las, ale ten zaczął gęstnieć i w jej głowie pojawiła się myśl, że w zamieci zgubiła kierunek. Posuwała się dalej w nadziei, że niebawem zobaczy jakąś ścieżkę. Popadła w monotonię szumiących drzew i wyjącego wiatru. Ich ponury chór wprowadzał w odrętwienie umysł, mroził myśli tak, jak wszechobecne zimno mroziło jej ciało. Nagle gałęzie ustąpiły i znalazła się na polanie. Wytężyła wzrok, by rozpoznać szczegóły i zza śnieżnej kurtyny dostrzegła jakiś ciemny kształt. Podchodząc bliżej, odgadła w nim opuszczoną chatę Wagrowej. Nikt tu nie mieszkał od czasu, gdy 3 wiosny temu rzekomo zatonęła na bagnach. Ludzie bali się tego miejsca, bo Wagrowa była wiedźmą. Wszyscy tak o niej mówili, odsądzając od czci i wiary. Potrafili szeptać okropne rzeczy za plecami, a nierzadko nawet splunąć jej pod nogi. Wyzywali ją, gdy szła przez wieś i przepędzali. Nie przeszkadzało im to jednakże biegać do niej. Gdy ktoś zachorował, prosili o radę, maści, eliksiry i zioła. Kryli się przy tym przed sobą wzajemnie, by nikt nie pomyślał, że jeden czy drugi z lichem się zbratał. Wagrowa żyła więc samotnie wśród lasu, ze znamieniem wiedźmy ciążącym na niej jak przekleństwo. Kiedy zniknęła, ludzie mówić zaczęli, że utopiła się na bagnach, szukając składników na swoje pogańskie mikstury. Widziano ją ponoć wieczorem, jak wychodziła na torfowisko. W oknach domu było ciemno, ale z komina unosił się rwany nienawistnym wiatrem dym. Czyżby ktoś był w środku? Zamierzała wejść do chaty, by przeczekać zamieć, ale teraz przyszła jej ochota zmienić zdanie. Poczuła niepokój. Wahała się dobrą chwilę, po czym otwarła drzwi. Wewnątrz panował mrok. Rozjaśniały go jedynie ogniste przebłyski z pieca. Jednak ogień dogasał już i zimno zaznaczać zaczęło swój triumf w walce o dominację. Rozglądała się z lękiem, sprawdzając, czy ten, kto rozpalił piec, nadal tu przebywa. Jej serce wykonało dziki skok, gdy za piecem dostrzegła zarys postaci ludzkiej. Przepraszam, ja tylko chcę się ogrzać. Jej zdanie dziwnie zabrzmiało w ciemności i zawisło bez odpowiedzi. To może ja dorzucę do pieca, bo zaczyna przygasać. Odważyła się dodać. Podniosła z podłogi polano i podsyciła nim płomień. Postać nie odezwała się. Siedziała nieruchomo. Jak nieżywa. Strach było się zbliżyć. Rozsądek nakazywał jednak odrzucić niezwykle natarczywą myśl, że oto siedzi tu za piecem w kącie duch wagrowej. Rozsądek nakazywał tam podejść i sprawdzić, kim jest owa cicha osoba. I choć ciało omdlewało z lęku, a serce dziko rwało się w piersi, zwinęła dłonie w pięści i krok po kroku powolnie zbliżać się zaczęła do nieruchomej postaci. Stojąc dostatecznie blisko, zaczęła odróżniać szczegóły. Na stołku za piecem siedziała kobieta, ze zwieszoną głową, splecionymi na kolanach dłońmi. Można by pomyśleć, że w istocie jest nieżywa, gdyby nie delikatna chmurka pojawiająca się przy każdym cichym oddechu. Ośmielona podeszła do niej bliżej. Proszę pani, odezwała się łagodnie, jednak tamta nawet nie drgnęła. Trąciła ją więc delikatnie w ramię. Proszę pani, czy coś się stało? Znów żadnej reakcji. Chwyciła więc w swoje dłonie jej twarz i uniosła ku sobie. Dwoje oczu zabłysnęło w szarości. Ich wzrok był nieobecny. Nachyliła się więc do kobiety i ponownie odezwała. Proszę pani, wszystko w porządku? Czy coś się stało? Potrzebuje pani pomocy? Wtedy oczy poruszyły się, jakby zbudzone nareszcie do życia i szukać zaczęły źródła głosu. Wpatrywały się w nią teraz zdziwione. Jesteś bezwartościowa? Jestem bezwartościowa. A ty? Jesteś bezwartościowa? Dał się słyszeć słaby głos. Słowa te wzbudzały niepokój. Kobieta ze zapieca z pewnością potrzebowała pomocy. Kiedy dotknęła jej dłoni, poczuła, że są wychłodzone. Poprawiła na niej kożuch, który opadł już na połowę pleców. Opatuliła ją i rozglądać zaczęła się po chacie w poszukiwaniu czegoś przydatnego. Trzeba było zaopiekować się tą dziwną osobą, która teraz mamrotała smętnie. Bezwartościowa, wiesz? Już dobrze, zaraz będzie lepiej, zobacz, znalazłam lampkę. Musiała coś mówić. Nie chciała, by tamta czuła się samotna. Postawiła na stole lampkę naftową i zapaliła. Teraz dostrzegła szczegóły pomieszczenia. Rozpaliła mocniej piec, zagrzała wodę z przyniesionego śniegu i podała tamtej do picia. Zrobiła dwa łyki i spojrzała na nią, jakby ją właśnie zauważyła. Jesteś tu. Odezwała się i niespokojnie uchwyciła jej dłonie. To dobrze. Pójdziemy spać teraz. Wstań. Wyswobodziła dłoń, objęła ramieniem tę wzbudzającą żałość kobietę i poprowadziła do stojącego w pobliżu łóżka. Sama ułożyła się obok. Przytuliła do tamtej i okryła je obie znalezionym na posłaniu grubym kocem. Kobieta drżała z zimna, ale leżała spokojnie i wkrótce usnęła, ukojona ciepłem bijącym z pieca i ciepłem drugiej osoby, jej obecnością. Chwilę nasłuchiwała spokojnego oddechu i zastanawiała się nad tym wszystkim. Zmęczenie jednak prędko wzięło górę i sama także zapadła w sen.